أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: Açlığa tahammül edemeyen insan istemesin ki zemşir. Üç gün dayan, üç günde bir fırsat gelirse ne âlâ, gelmese ondan sonra istemeye hakkın vardır diyor. Bir başkası da beş güne çıkarmış bunu. Beş gün sık kendini diyor, dişini sık, sabret. Beş günden sonra gelirse halalından yediyor. İsteye isteye yiyacaksın. Senin için ataş, cehennemin ateşi oluyor. Allah muhafaza. Ravileri Ahmed İbni Hanbel, Davud, İbni Hakman, Tabarani, Hakim, Beyhaki ve İbni Huzeme ve İbni Cerir, An Sehl İbni ve İbni Asakir, An Zeyyad İbni Cariyet-i Temimi. Ha, bu adı Ahmed İbni Hanbel deyince bu kitap sahibinin bir sözünü daha dinledim. Bunlar şayani tavsiye yani. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri fakih değildir diyor. Fakih değildir. Mezhebi yoktur diyor. Bu ancak muhaddistir. Muhaddistir. Katliyen fıkıh tarafına kaymamıştır, gitmemiştir. Ben bunu nakletmesini bilirim diyor. Bu adam diyor ki ben bu hadisi nakletmesini bilirim. Altındaki mesaiyle karışmam diyor. Bunun manası budur diye hüküm vermemiş Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Bu şimdi Hanbeliler biz Hanbeliyiz diyorlar ama Hanbeli, Ahmed Hanbel'in kendi mezhebi değil de sonradaki ulemaların o hadislerden istimad kavillerdir diye mezhebden sahipleri gibi. Ne insaf sahibi. Ahmed İbni Hanbel milyonla hadisi ezberinde var. Milyonla hadis ezberinde var. Arap da kendisi canım. Bizimki sonradan öğreni değil. Kendisi Arap. Mükemmel surette manayı aşina. Fakat diyor ki benim haddim değil bu. Ben sana hadisi nakledeyim. Sen içinde ne istimad edersen ruhsa kaçma. Biz şimdi Allah'a şükür ya, İmam-ı Azam'ın da üstüne çıktık, Şafii'nin de üstüne çıktık. Bunların daha çok farkında yani. Bunlar kimmiş diyecek kadar tebessümü de uzadık Allah'a şükür. Men se'elallâhi şehâdede. Şehitlik büyük dert mi? Gençliğimde şehitlik şeyde okurken işime çok düştü böyle. Ya Rabbi ben de şehitlerin arasında kabul et diyerekten. Yazıyoruz. İnşallah ki nişten bak bu şehitler arasında kabul eder de diyor ki bak men se'elallâhi şehadete. Şehit olmak kolay bir şey değil. Şehadete istiyoruz Allah'tan. Niçin? Bütün günahlar mağfur oluyor. İlk kan damlasından günah kalmıyor zaten. 400 tane de etrafındaki eş, dost ve yaranına şefaatli de oluyor. 400 kişide şefaat et, hakkı veriliyor kendisine. Büyük bir nimet. Bunun için şehadet sen iste. Ama bir sıkkın. İçten iste, sağlam iste. Böyle dilin ucundan değil. Sağlam olarak iste. Bellehullah menazile şühede ve immate ala firaşi. Yatağında da yat ölsen sen bu şehadet mertebesi alırsın. Niçin? Niyetin mümin. Hayrı mümin. Müminler niyetleriyle mevcut. Bu niyetinle sen şehadet istiyorsun. Ya Rabbi ben de bir şehitlik mertebesine girişebilsem. Giriştir ya Rabbi diyerekten böyle dua ediyordun. Nasibin yok. Her şey takdirle. Yatağında ölüyorsun. Ama o mertebeye nail oluyorsun. O cevabı veriyor Cenab-ı Hak. Ravileri Müslim başta Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Mebni İhban, An Sehl, An Ebi Hakkent. Men se'elallâhel cennet. Her kim Cenab-ı Hak'tan cenneti isterse. Git dualarımızda. Bu kısa dualardır ama bu kısa dualar bütün manasıyla çok duaların yeri tutar. Ya Rabbi bana cennetini ver, cehennemden de beni uzak et. Cehennemden de beni uzak et. Kısacık bir dua. İşte oldu. Men se'elallah cennete selat emerin. Ama üç defa. Ya Rabbi senden cennetini isterim. Ya Rabbi senden cennetini isterim. Ya Rabbi senden cennetini isterim. Diyordun. Kâtil cennet. Hâli diyorlar buna. Cennet diyor ki ya Rabbi. Allahümme etkül cennet. Onu cennete koy ya Rabbi. Bak istiyor beni. Sen de onu buraya koy. Ve min istecara minen nâ. Diyor, ya Rabbi beni cehennemden koru. Aman ya Rabbi yakma beni orada götürme. Bunu da üç defa deyince cehennemde diyor, bu da hal dili diyorlar. Allah'ım ecihü minennâ. Ya Rabbi sen de onu cehennemin ateşinden koru. Yani duası. Yine Davud'un, İbn Nihenna'nın, Tirmizi'nin, Nese'nin, Hakim, Beyhek'ün, Ziyar-ı Mıkkısı'nın hadisi Enes'te rivayet. Men su'ile an ilmin. Geldi birisi bir meseleyi diniye soruyor. Burada an ilmin diyor. Hangi ilimden olursa olsun. Her ilim buna, bunun altına girer. Mesela avukattan bir meseleyi soruyorsunuz. Doktordan da bir şey sorabilirsiniz. Hakimden de bir şey sorabilirsiniz. Mühendisten de bir şey sorabilirsiniz. Her bilgiden sor. Her bilgi sahipleri. Bu ilim sahiplerinden sorduk. Teketemehu, git dedi, para bunun altında bu kadar para var dedi. Verirsen söylerim. Demezsen yok. Söylemiyorum. Teketemehu. Bu sorulan meseleyi sakladığında dolayı ama burada ekseriyette ilmi meseledir, fıkıh meseleleridir, dini meselelerdir. Ötekileri de şumuli vardır dolayısıyla. Ercemehullahu yevmel kıyamet billi camiünnen nâr. Bunun için eski ulemalar hep fî sebillah okutmuşlar. Fî sebillah. Bu para devri sonradan gelmiş. Bundan sonra parası okutmaktan dünya tatlı gelmiş. Bundan bıkmışlar. Okudan kalmamış. Bakmışlar ki cehalet ortalığı götürecek. Ondan sonra sana şu kadar para verelim de okut demişler. Bu da öyle okutmuş. Bu zaruretin de doğurduğu şey bu paralar. Aslında herkesin fî sebillah dini meseleleri öğretmesi lazım. Ben nereden kazanacağım? Allah razı. Eski büyüklerimiz nasıl gitsindiyse hep üzere gitsindir. Bak ravilerine. Ahmet bin Hanbel, Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Hakim, Beyhaki. Hazreti Enes'ten, Ebu Hureyre'de ve Hazreti Davud da Enes'ten. İbn-i Mace Enes'ten, Tabarani, Vab-i Nazim vel Hazif, Ankaysi ibn-i Halkin an Ebihi, Vab-i Nazim ve Tabarani filafzat ve Dar-ı Kutni an İbn-i Ömer. Bu kadar raviler bunu rivayet etmişler. Men zevvece ibnetehu. Buna dikkat edin. Men zevvece ibnetehu. Her kim kızını verirse bir kocaya. Ki evvahideten min ehli. Kızı olmaz da kardeşi olur, teyzesi olur, halası olur, neyse. İdare satlandık. Yani birisine verir. Kime? Mimmen yeşrebül hamre. İçki içen bir adama verirse evladını yahut kumandası altındaki birisini. Fekennema kâdeha ilennâr. Sanki onu eliyle cehenneme atmış insan. Ölüme veriliyor yani. Bunların hayatlarında da tat olmaz, geçimlerinde de tat olmaz, çocuklarında da tat olmaz. Allah muhafaza etsin hepimizin evlatlarını, ölük çirkin akıbetlere düşmekten muhafaza buyurdu. Hazreti İbni Abbas'ın bu. Ama ne yazık ki dinini bilemeyen bazı insanların, geçen pek acı bir şey dinledim, duydum da, yani ayıpladığımdan değil de ders. Hepsimize bir ders. Hristiyan mahallesinde oturuyor adam. Ermeni mahallesi. Delikanlı yetişkin. Öteki de yetişmiş kız. Babayı harlatmışlar birbirlerine. Varacağım de varacak. Kızım deli mi oldun sen? Bu din, milliyetin bir kere ayrı. Ondan olmaz. Yok hiçbir şey gözüne görmüyor. Aklına da gelmiyor. Bu ne? Ne kadar çirkin bir şey. İslam dininde bir Müslüman ancak Müslümana varabilir. Bu Müslüman da içkisiz de olması lazım. Böyle içkiliye bile vermiyoruz da. Dini ayrı gir gavura gitmenin. Çok da var bunlar ha. Bu emir. Ben birisinden dinledim. Bir kızıma koca lazım diyor. Amerikalı mı Amerikalı ne olacak diyor. Alsın gitsin diyor. Bu kadar da delilikler var. Deliller var şimdi Allah muhafaza. Bu artık serhoşa gitmiş düşünür mü? Hiç düşünmez. Ama bak Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları vermeyin. Elinizden kendi evladınızı cehenneme atmış gibi olursunuz diyor. Men sa'a hulukuhu minel rakib ve devab ve subiyan. Fekru'u fi üzüney efe gayre denillâ yebûn ve lehu esleme men fissemâvâti vel ard havun ve kerham ve ileyhi turcehu. Rahat yürüyeceğim. Evlatlarımız olsun, hayvanlarımız da olsun. Huyu bozuk, civilliyeti bozuk. Daima fenalıklar yapıyor. Bunlara da hep sabır lazım ama. Şimdi bakın yine bir tane daha söyleyeyim. Bizim Çeşme denilen İzmir'in yanındaki bir yer var. Buradan bir kardeş ekseriyetle gelir bize. Geldikçe de bir oğlu var. Oğlundan şikayet eder. Oğlu gayet güzel sesli. Efendim, bütün gün zevk alemlerinde dolaşıyor. Babasını da üzüyor. Para istiyor bize madem mal istiyor. Babası biraz aksilenmiş. Çekmiş bıçağı. Babasının üzerine yürümüş. Ve biraz da canını yakmış galiba. Geldi burada ağlandı, sızlandı filan. Gitti. Şimdi bu bayram bir mektup aldım. Aman hoca efendi diyor. Oğlum melek oldu diyor. Tövbe etti, istiğfar etti. Namazda başladı diyor. Aman diyor, o kadar memnunum ki. Azıcık da sabır lazım. Dua edeceksin. Ananın babanın duası makbul. Dua edeceğiz. Allah onları ıslah hal nasip etsin diyerek. Yoksa hemen atlayamamız için. İşte onun kolayı gerek kölemizden, gerek hayvanlarımızdan, gerek çocuklarımızdan. Baktık ki çok bozuk durumu var. Bunun kulağına bir ezan koyacağız. Ve okuduktan sonra da bu ayet-i kerime. Efe gayre dini illa yebûn ve lehû esline men bismâvâti vel arz tav'an ve kerhan ve ile yürcûn. Şşş diye kulağına üflersin. Üçüncün huyu derhal değişir. İhlasınıza bağlı. Yine efendim. Men sâ'e hulukuhu min insanin evdâbbet. Gerek insandan, gerek hayvanlardan. Azat bir direz üzerine. Tepar adamı ısırır. Onun kulağına gidersin. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir ezan okursun. Efendim bakarsın ki huzurlaşır hayvan. Fe'ezzinû fî üzünî. Şunu da okuyayım da. Men zenâ. Olmaz. Her kim zina yaparsa bu Müslümanın yani aklın hasılının dışında bir şey. Kölencik de bir şey değil yani. Nasıl olur da insan bunu irtikap edebilir? Men zena hırcı minel iman. Bu zina eden imandan çıkar. Çünkü la yezin zani hini yezni ve huve mümin. Olmaz. Bir insan mümin olarak zina etsin olmaz. Mümin zina edemez. İman bunun zina etmesine müsaade etmez. İman sahibi biliyor ki Allah beni görüyor. Allah seni gördüğü halde sen bu çirkin hareketi nasıl yapıyorsun? Demek ki iman üzerinden gidiyor, aklı da başından gidiyor, ne yaptığının da farkında değil. Harace minel iman. Ve men şerivel hamr. İçki içiyor. Müslüman içki de içmez. Çünkü Allah'ın yasağı var. Bu yasağından dolayı Allah da görüyor da ne kadar saklı içerse hiç. Allah'ın görmediği şeyi biliyor Allah. Biniyor bindiğin için gayrimümkün. Ama zorundan değil. Kendi kendine içiyor. İsteğine içiyor. Harca minel iman. Bu da imandan çıkar. Çünkü iman ile içemez. İmanlı bir insan. Bu işi yapar. Zina da edemez. İçki de içemez. Adam da öldüremez. Kötülükten hiçbirisini yapar. Neden? İmanı manidir. İman diyor ki Allah görüyor, bilir. Bunun hesabı var. Bunun arkasında azap da var. İşte felaketler var. Onun şey yapar. Meni ve menip ve menin tehebe nühbeten bir çalma yap. Hırsızlık. Gaz. Eşkıyaların hali yani. İsteşifü ennaz. Kıymetli bir şey yani. Bunu çalıyor. Harem iman. İman varken onu yapamaz. İman çıkmış üzerinden de. Bunu öyle diyorlar. Ceketin sırttan çıktığı gibi. İman da adamın sırtından çıkar, başında bekler öyle. Ne zaman? Başında bekler. Nihayet bitirir günahını, tövbe eder, o zaman imanından yine gelir. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar etsin, razı olduğu hayırlı amelleri cümlemize nasip etsin, razı olmadığı kötü amellerin hepsinden de bizi hifi himayesine devam etsin. Şu var yalnız, Müslüman masum değildir yani Müslümanlar. Alim ol, evliya ol hatta. Günah işlemesin, peygambere mahpus. Peygamberlerden gayrı hiçbir himayede kimse yok. Masum peygamber. Bundan başka hepimiz takdir-i ilahiyenin ceryanı altındayız. Binaenaleyh, bak Müslüman olduğu halde bu günahı yaptı der. Olur. Hatta bu okuduğum kitabın içerisinde bu zat-ı şerif bazı şeyler yazmış. Misal olardan bu zamanın dervişleri diyor. Misafir gelmiş evine. Ben de evden bıraktım misafiri. Evde bıraktım misafiri. Çıktım dışarıya. Komşunun evindeki delikten odamı gözetledim diyor. Bakayım ne yapacak bu misafir? Baktım ki diyor bizim evdeki cariyeye tasallut etmeye başladı diyor bizim misafir. İkinci bir vakayla diyor bir kötü adam geldi. Allah'a şükür. O da daha büyük bir şey aldı. Yani bu zaman 900 senesinin insanı bu. Bu zamanki insanlara karşı da çok acı konuşmuş. Çok acı konuşmuş. Bu zamanın insanları kimisi diyor tilki suretin, tilki huyunda, kimisi kurt huyunda, kimisi kelp huyunda, kimisi hınzır huyunda, kimisi arslan huyunda, çeşit böyle saymış. Bunların içinden kamil olan Müslüman çok nadir demiş. Derviş olmakla iş bitmiyor. Allah'a bağlanıp teslim olmak lazım. Allah'a bağlanıp teslim olmak da kolaycacık olmuyor yani. Teslimiyet de kolay bir şey değil. Onun için men sa'etü seyyiyetuhu. Her kimin kendi yaptığı bir günah. Kendisi için fena geliyor. Tüh ben bunu nasıl yaptım? Tövbe ya Rabbim ya Resulallah diyor. Üzülüyor. Yaptığı bir hatadan dolayı ve korkuyor akıbetinden. Ve serret hasenetuhu yaptığı iyiliklere karşı da seviniyor. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bunu bana nasip etti de böyle bir iyilik de yapabildim diye seviniyor. Ve mümin işte o mümindir. Yoksa kötülüğünden dolayı üzülmeyen ve yaptığı hayırlardan dolayı sevinmeyen insan müminlikten hemen uzak oluyor. Allah kusurunu affetsin. Tevfikat sınamadan. Altında çok güzel şeyler var ama vakit yok değil. Bunu da inşallah gelecek dersinde bakalım. Cenab-ı Hak hemen cümlemizi affı mağfiretine mazhar buyursun. Buyurun bir selatü selam okuyalım. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihil ukad ve tenferici bihil kürab ve tukza bihil havaic ve tünalu bihil regaib ve hücnil havatimi ve yüsteskal zamamı bi vecihil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kullu lemhatin ve nefesin bi adedi kullu malumun lek. Bu efendinin kitap sahibi zatın birçok tavsiyelerin arasından şimdi bu hatıra geldi. Cenab-ı Peygamber'e çok salatü selam getir diyor. Benim şeyhim Resulullah'tır diyor. Ben ona çok salatü selam getiririm. Bazıları böyle 50.000 defa okumuşlar, bazısı 30.000 defa okumuş senelerce. Onun için en güzel şey bizim için bugün yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En aşağı binden aşağı kalmamak üzere salatü selam okur. Büyük salavatları okumaktansa küçük salavatlarla sayının adedinin çoğu olmadı. Mesela Es-salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Kafi. Es-salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Bizi mesela okuduğumuz salat selam bunu 10 defa okursun. Bunu 50 defa okursun. 10 defa ne yani? Onun için salatu selamı size tavsiye ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetul muntekin. Es-salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. El-Fatiha. رب العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمده وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أهدنا ووفقنا للحق ولنداة إلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم ربنا يا ربنا بلغ أوصف ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالقلب والإحسان من هذه الحدمة الشريفة والقربة الكريمة هدية خاصة لروح نبينا وشفيع ذنوبنا حضرة أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى على مجمعين إلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأتباعهم وأهل طاعتك إلى رأي كل من سعداتنا سلسلة الطرق العلية النقشبندية والقادرية والكبريوردية والسهروردية والإستفسار الطرق العلية قدس الله أسرارهم العلية إلى رأي آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة خالد بن زيد أبي الأنصار الروحي بالأم أصحاب الدين رضوان الله تعالى عليهم صلاة ماضين رضا لبنته إسكندر بشان روحي بالأم أصحاب الخيرات الرضا باب حاضرون جماعة kardeşlerimizin de geçmiş kanunlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarını ayrıca hediyeledik ve öyle vasıf. Cümlesin ruhlarını meşruh, kabirlerini pürdür, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip, seyyiatlarını da hasenatı tedil eyleyip. Bizler de ki onlar gibi darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azar, hasen ölüm, kamil bir iman ile. وبيرن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله كلمه طيبه من جسره جاد yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip meyesser eyle. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك واسبي علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا بايمانا دائما وكاملا وقلبا خاشعا وشاكرا ولسانا صادقا وذاكرا ودينا قيما وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما فينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك تمام النعمة فدوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.